kifo kijungu kileo unachopikia. Kizuri sana kijungu kwa umbo kimetulia. Na kisifu kijungu kileo unachopikia. Kizuri sana kijungu kwa umbo kimetulia. Mimi hata wali mwengu mate tunakimezea. Mimi hata wali mwengu mate tunakimezea. Kikitaka kisitake kitafinikwa, kitafunuliwa, kitakoroka, kitapakuliwa. Kikitaka kisitake kitafinikwa, koni ghali kwa dola hata rupia. Rafiki aje ugali kwa kuni kukichochea. Kijungu chako ni ghali kwa dola hata rupia. Rafiki aje ugali kwa kuni kukichochea. Usijelia na dalali watu wakikinyakua. Usijelia na dalali watu wakikinyakua. Kikitaka kisitake kitafinikwa, kitafunuliwa, kitakoroka, kitapakuliwa. Kikitaka kisitake kitafinikwa, kitafunuliwa, kwa gesi. Unizatia masinzi na kukitoa ukwasi. Kijungu wapewa juzi wanaopika kwa gesi. Unizatia masinzi na kukitoa ukwasi. Na kijungu hukiwezi umekuwa mufilisi. Kijungu hukiwezi umekuwa mufilisi. Kitaka kisitake kitafinikwa, kitafunuliwa, kitakoroka, kitapakuliwa. Kitaka kisitake kitafinikwa, kitafunuliwa, kitakoroka, kitapakuliwa. Ndugu yangu zingatia. Sileo japo mwakani kijungu kitatwaliwa. Mimi nakupa ilani ndugu yangu zingatia. Sileo japo mwakani kijungu kitatwaliwa. Watakiwe kajikoni wajuao kupakua. Watakiwe kajikoni wajuao kupakua. kupakua. Kitaka kisitake, nitafinikwa, nitafunuliwa, nitakorogwa, nitabakuliwa. Kitaka kisitake, nitafinikwa, nitafunuliwa, nitakorogwa, nitabakuliwa. Vinapishana vingine sio vijungu, ingawaje vyafanana vimepangwa kwa mafungu. Vijungu vinapishana vingine sio vijungu, ingawaje vyafanana vimepangwa kwa mafungu. Vingine vipana pana vijungu ni mizungu, vingine vipana pana vijungu ni mizungu. Kitaka kisitake, nitafinikwa, nitafunuliwa, nitakorogwa.